بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قبل kuingia katika maudhui ya kalima yetu ya mwisho katika daura hii, kuna vitu ambavyo tunahitaji kuviweka wazi zaidi katika darasa zilizotangulia. Tulipokuwa tukisoma na waqidhu al-Islam an-naqidhu as-sabi', tukasema السحر ومنه العطف والصرف. هاي منين ينحتاج ميلز كتنغوزي cha 5 katika vitenguzi kitenguzi cha 7 katika vitenguzi vya Uislamu ni uchawi. Na katika huo uchawi kuna الصرف والعطف. Nini maana as-sarf? As-sarf wanasema maulamani sarfu al-insani amma yuridu, unakuwa ni ule uchawi wa kumsarifisha na kumzuia, kumsarifisha mwanadamu kwa kile anachokitaka. Kuna jambo anataka kulifanya, wewe ukamuondosha, ikawa hana uwezo wa kulifanya. Na wanasema katika hili ni man'u ash-shakhs fi fi'li al-khayr, ni uchawi ambao unakuwa unamzuia mtu kulifanya jambo la khair, au sarfuhu an zawjatihi, au kumzuia na mke wake akawa hawezi kufanya naye tendo la kisheria. Kwa hiyo sarf ni sarfu al-insan bi ma'na man'u al-insan amma yuridu, kumzuia na kumuondosha mwanadamu kwa lile analotaka. Hii ni katika aina ya uchawi. Na al-atfu ni kumsogeza mwanadamu ala ma la yurid, kumsukuma kwa kile ambacho hakitaki. Kwa maana hiyo au kwa maana zaidi, wanasema al-atfu ni tahbibu ar-rajul أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر. Nilimbwata Kiswahili. Kumfanya mtu kuwa na mapenzi mwanamme au mwanamke kwa mwingine, ikawa mtu anampenda fulani katika namna ya uchawi uliotumika. Waswahili wanasema limbwata. Naweza kumkuta mtu ana mapenzi ya ahli yake yaliyopitiliza mpaka. Kwa hiyo kuna mambo pengine ya uchawi yaliyofanywa. Kwa hiyo hii ndio inaitwa al-atf. Kwa maana katika as-sarf kuna kwa kuna yani salbu irada, iradati al-insan, kumpokonya ile mataka mwanadamu, ile jambo nililitaka ukaliondosha. Na kwenye atf inakuwa ni kumsogeza kwa kitu ambacho asli huwa hana mapenzi nacho. Hii ilikuwa ni baadhi ya tawdhihat juu ya an-naqidh as-sabi' katika vitenguzi vya Uislamu ambacho ni as-sihru. Akasema wa minhu al-atfu was-sarf. Ndugu zangu, katika kalima yetu ya leo ambayo itakuwa